lamentable, Marita. De cabeza baja. No tiene yo ni que más que ella. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ ایک آیت میں نے پڑھ لی جس میں فرمایا گیا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. قرآن پاک میں دو قسم کے خطابات ہیں. ایک خطاب یا ایها الناس سے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے بات کہی گئی ہے اور ایک غیر یا ایها الذین آمنوا ایمان والوں کو مخاطب ہو کر بات کہی گئی ہے. اور اکثر یہ سمجھیں کہ 98% جو ہے وہ یا ایها الذین آمنوا کے عنوان سے خطاب ہے اور چند ایک جگہ پر یا ایها الناس کے عنوان سے خطاب ہے. کیونکہ قرآن پاک کی جو خصوصی دعوت ہے وہ اہل ایمان کو ہے. کیوں جب آدمی پہلا درجہ اس کا درست ہو جاتا ہے ماننے کا تو اگلا درجہ پھر اس کا جو ہے تو ماننے کے بعد جاننے کا, جاننے کے بعد عمل کا, اخلاص کا پھر شروع ہو جاتا ہے. اور ماننے کا درجہ اگر اس کا نہ ہوا ہوا ہو تو جاننا اور آگے عمل کرنا اس کو بس نصیب نہیں ہو سکتا, فائدہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا بہت تھوڑا سا خطاب اس کا ہے یا ایها الناس کے نام سے, یا ایها الناس کے عنوان سے خطاب ہے. سارے انسانوں کو دعوت دی گئی ہے اور پھر یا ایها الذین آمنوا کے عنوان سے یہ خطاب ہے. کیونکہ کافر میں تو آگ میں جانا جانا ہی ہے. سب سے بڑا نقصان مسلمان کو اس کا آگ میں جانا ہے کہ آدمی ایمان والا بھی ہو, مسلمان بھی ہو, ایمان والا بھی ہو اور پھر آگ میں چلا جائے. اور یہ اصولی بات ہے کہ گناہوں کے ایک فرض کبیرہ گناہ ایسے ہیں کہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے, اور اگر توبہ کے بغیر انسان چلا گیا اور اس کے ذمہ باقی ہیں تو پھر دوزخ کی آگ میں جل کر معاف ہوں گے. اور اگر ایمان کا ذرا ایک ذرا بھی آدمی لے کر چلا گیا تو گناہوں کی ساری علائش ہیں دوزخ کی آگ سے جل بن کر صاف ہو کر معاف ہو جائیں گی اور کسی نہ کسی وقت یہ جنتی ہو جائے گی, کسی نہ کسی وقت اس کا داخلہ جنت کو ہو جائے گا. تو اسی ہدایت میں اے ایمان والا اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. آگ سے بچانے کی کیا صورت ہوگی کہ آدمی اپنی اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح کی فکر کرے گا, تربیت کی فکر کرے گا, زندگی درست کرنے کی فکر کرے گا. تو یہی ان کو آگ سے بچانا ہے. اور انسان کی اپنی ذات اور انسان کا اپنا گھر یہ معاشرے کی اکائی ہے, یونٹ ہے. ہر فرد جو ہے وہ معاشرے کا یونٹ ہے, ہر اینٹ جو ہے عمارت کا یونٹ کا یونٹ ہے. ہر اینٹ کا درست ہونا ضروری ہے. اکثر درست ہو گئی عمارت تو کھڑی ہو گئی لیکن عمارت میں ضعف اور کمزوری ضرور ہے. اور سب کی سب درست ہیں تو یہ پوری پکی پوری مکمل جاندار عمارت. تو ایسے ہی ہر فرد جو ہے یہ معاشرے کا یونٹ ہے اور ہر گھر جو ہے گھر جو ہے یہ معاشرے کا یونٹ ہے. اسی لیے اصلاح اپنی ذات سے اور اپنے اہل و عیال سے شروع کرنی ہے. عموماً تبلیغ جماعت الحضرات کہا کرتے نا, کہیں پر جائیں تو لوگ کہتے ہیں آپ نے اپنے علاقے کو درست کر لیا, اپنے گھر بار کو درست کر لیا, کیا ہمارے پیچھے آئے ہیں. تو بعد اگر مجھ سے پوچھا کرتے ہیں اس کا کیا جواب دینا چاہیے, میں نے کہا اس کا جواب ہے بزرگوں نے بتایا ہوا ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح, تو میں تو ابھی اپنی ذات کی اصلاح میں چل رہا ہوں کہ میں درست ہو جاؤں. یعنی ابھی تو میں خود درست نہیں ہوا, جب میں خود درست نہیں ہوا تو میں گھر کو کیسے درست کروں گا؟ کیوں گھر کے سامنے زندہ مثال میری ذات ہے, یہ درست نہیں ہے تو گھر کیسے درست ہوں؟ اور میں اور میرا گھر درست نہ ہو تو باقی معاشرے کو ہم کیسے درست کر سکیں گے؟ تو ہم کہا کرتے ہیں, آپ فکر نہ کریں, آپ پریشان نہ ہو کہ ہم آپ کے درمیان چلتے پھرتے ہوئے ان باتوں کو کہہ رہے ہیں, ان کے بیانات کر رہے ہیں, تعلیم کر رہے ہیں, تو چل پھر کر کہہ رہے ہیں, لیکن کیا افضل لیے رہے ہیں؟ ہاں جی, اپنی اصلاح کے لیے کہہ رہے ہیں, مشق آپ پر کر رہے ہیں. اور ہاں یہ ہے کہ اگر اس مشق کرتے ہوئے آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے تو مجھ کا فائدہ رہا, ورنہ ہم اب بنیادی طور پر اپنے لیے کر رہے ہیں. ہمارا یہاں عرصہ دراز سے درس قرآن ہو رہا ہے, کوئی درس قرآن کا ہمارا معمول ہے, سن میرا خیال اس بات سے شروع کیا ہے, 25 سال کے درس چل رہا ہے. جب مکمل ہو گیا تو اس کی تقریب ہم کر رہے تھے درس کے مکمل ہونے کی, تو میں نے ساتھیوں کہا کہ یہ درس میں نے صرف ایک طالب علم کے لیے کیا ہے, اور وہ ایسا طالب علم ہے جس نے کہ کبھی غیر حاضری نہیں کی. تو ساتھی کہہ رہے تھے کہ میں ہر ایک کہتے کہ میں سوچتا شاید میرے بارے میں کہے گا کہ میں نے غیر حاضری نہیں کی, دوسرے کہتے میں نے غیر حاضری نہیں کی. میں نے کہا وہ طالب علم میں خود میں ہوں کہ میں نے کوئی غیر حاضری نہیں کی, میں ہر درس میں حاضر رہا ہوں. اور سچ بات یہ ہے کہ یہ درس میرے فقط اپنے سیکھنے کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, اپنے سمجھنے کے لیے اور اپنے جاننے کے لیے کیا ہے. اتنا فجر کیا اپنے لیے کیا. ہاں اگر اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو گیا تو مفت کا فائدہ رہا, مزید فائدہ ہو گیا, مفت کا فائدہ ہو گیا, ورنہ بنیادی طور پر میں نے اس کو اپنے سیکھنے کے لیے, اپنے سمجھنے کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, اپنے لیے کیا ہوا ہے. ہمارے ایک بزرگ صاحب نے کہا کہ آپ جب تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو اگر آپ نے اپنی اصلاح کی نیت نہیں کی ہوئی ہے تو جس کے سامنے آپ بیان کر رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں, اس وقت اصلاح کی نیت کی ہوئی نہیں. اگر آپ نے بھی نہیں کی ہوئی ہے, اور سے بھی نہیں کی ہوئی ہے, تو یہ تو ایسے ہی طرح فالتو سی بات ہو رہی ہے, کیونکہ اس وقت اصلاح کی نیت نہیں. آپ نے بھی اگر نہیں کی ہوئی ہے تو آپ ایسے ہی تقریریں جھاڑتے پھر رہے ہیں. ہاں جی, سرکاری والوں نے ڈیبیٹ کر لی ہے, سرکاری والوں نے وہاں ڈیبیٹ کر لی, ہم نے نمبر پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کر لی. اگر اصلاح کی نیت نہیں ہے, اگر اصلاح کی نیت نہیں نہ ہو تو یہ تو محض ایک مضمون آرائی ہو گئی, ایک تقریر بازی ہو گئی, تقریر بازی ہو گئی, سیاست بازی ہو گئی, تو بازی ہی بازیاں ہو گئی. اصل حقیقت وہ ہوتی ہے جب کہ کہنے والے کی بھی اپنی اصلاح کی نیت, کہتے ہیں کہنے والے کے قول سے سب سے قریب اس کے اپنے کان ہیں, پھر دوسرے کے کان ہیں. کہنے والے کی بات کہ سب سے قریب اس کے اپنے کان ہیں, پہلے ان تک بات پہنچتے ہیں, پھر باقیوں تک پہنچتے ہیں. اور اگر اسی نے اپنی اصلاح کی نیت نہ کی ہوئی ہو, جو تو سب سے قریبی جو کان ہے اس کی اصلاح کی نیت نہیں ہے, تو دور والے کان کی کیا اصلاح کی نیت ہو؟ اس لیے انفرادی عمل جو ہے یہ ایک بہت اہم عمل ہے, کیونکہ ہر اجتماعی عمل بھی اگر میں کوئی کر رہا ہوں تو اپنے فرد کے لیے کر رہا ہوں, اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں. اس کے نتیجے میں اگر میرا جو ہے جنت دوزخ سے بچنا اور جنت میں جانا طے نہیں ہوا تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ ساری دنیا میں دائت پھیل جائے, ساری دنیا کے لوگ دیندار ہو جائیں, ساری دنیا کے لوگ پرہیزگار متقی ہو جائیں اور میری زندگی دوست میں ہوئی ہو تو مجھے تو کچھ فائدہ نہیں ہوا. اس لیے ماہرین شریعت کہا کرتے ہیں کہ شریعت نے اجتماعی اعمال جو مقرر کیے ہیں وہ اس لیے مقرر کیے ہیں کہ اس کے نتیجے میں انفرادی اعمال درست ہوں. رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جماعت کی نماز کو اس لیے لازم قرار دیا گیا کہ بعض طبیعت ایسی سست ہوتی ہے کہ اگر ان کو مجمع میں نکال کر حاضر نہ کیا جائے تو عمل ہی نہ کریں. ایسے جماعت کی نماز میں آ کر فرض نماز کو جماعت میں چھوڑنا یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے. اگر اس بدل میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں اکیلے پڑھوں گا گھر پر پڑھوں گا, اس طرح ریاکاری ہوتی ہے, لوگوں کے سامنے آتی ہے, تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور شیطان کا حربہ ہے جس پر کامیاب ہو گئے, کیونکہ اس میں خفیہ رکھنا فرض نماز کا خفیہ رکھنا ضروری نہیں ہے. اس کا اعلان جماعت میں آ کر مسجد میں ادا کرنا لازم کرنا چاہیے. شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ رحمۃ اللہ بالغہ میں لکھا ہے کہ بعض طبیعت ایسی ہیں کہ ان کو اگر اجتماعی اعمال کے لیے مجمع میں لا کر کرنے پر مجبور نہ کیا جائے تو اپنی سستی کی وجہ سے عمل ہی نہ کریں. اس لیے فرض واجب کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی مختصر رکھا ہے. فرض نماز صبح کی نماز جماعت میں آ کر کھڑے ہونے سے کل 7-8 منٹ لگتے ہیں اور گھر سے پہنچنے سے کل 10-12 منٹ. دو سات نماز کا زیادہ سے زیادہ دورانیہ فرض نماز کا وضو کرنا, سمر پڑھ کے نماز مکمل کر کے نکلنا سکے, وہ 15 منٹ ہے یا 20 منٹ. تو پانچ نمازوں کے 1.25 گھنٹہ وقت بنتا ہے, 24 گھنٹوں میں 1.25 گھنٹہ وقت, کیونکہ فرائض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی مختصر رکھا ہے. یہ طواف اور سعی حج میں ہے نا, طواف جو ہے وہ طواف کو لوگ غلط کرتے ہیں, بار بار طوار ان سے طواف ان سے ٹوٹتا ہے, کیونکہ طواف کے دوران اگر بیت اللہ شریف منہ کر لیا, سینہ اس طرح مڑ گیا تب طواف ٹوٹ گیا, پیٹھ کر لی تب طواف ٹوٹ گیا. ہمارے ساتھ نے کہا ڈاکٹر صاحب جیسا سب کا طواف ٹوٹ رہا ہے, بار بار غلط ہو رہے ہیں, یہ حج ہو جائے گا. میں نے کہا فکر نہ کریں, طواف کے 7 چکر ہیں, واجب 4 ہیں, 3 اضافی ہیں, تو ساری کان چھاٹ کر کے آخر میں 4 نکل آتے ہیں, سالم ہو جاتے ہیں, تو آپ ہو جاتے ہیں. اور سائی کے 7 چکر 7 میں سے واجب 4 ہیں. تو لہٰذا جو غلطی کوتاہی ہماری طرح ناسمجھ آدمیوں سے کہ ملے آدمیوں سے معلوم نہیں, جن کی غلطی کوتاہیاں ہوئی ہوں کاٹ چھانٹ کر کے 4 سالم نکل آتے ہیں, بس پورے ہو جاتے ہیں. تو فرائض کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیاری مختصر رکھا ہے. تاکوبر مزکم بحلیم نعرہ, اپنے آپ اور اپنے اہل ویال کو آگ سے بچاؤ. یہ بچاؤ کی صورت کیا ہوگی کہ آدمی اپنی اصلاح کے بارے میں فکر کرے گا, اپنے اہل ویال کی اصلاح کے بارے میں فکر کرے گا. بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ جو اپنے گھر میں حرام چیز لا رہے ہیں کھانے پینے کی, تو گویا آپ نے پہلے دن سے اپنی اولاد کی تربیت کو غلط کر دیا, ان کے پیٹ میں حرام پہنچ گیا. ماں کے پیٹ میں پردوش ہو رہی ہو, ماں کے پیٹ میں حرام پہنچا, اس کا اثر اولاد پر آتا ہے, اس کا اثر اولاد پر آتا ہے. تو گویا تربیت اس دن سے شروع ہوگی, اور بچہ دیکھ رہے سننے والا جب ہو جاتا ہے تو سنتا ہے اور سسر لیتا ہے, دیکھتا ہے اور سسر لیتا ہے. جو آپ اس کے سامنے کرتے ہیں, جو آپ اس کے سامنے بولتے ہیں, اس کا اثر اس پر آ رہا ہے. اگر آپ اس کو کہتے ہیں بیٹا فلانے کو سلام کرو, سر ہمارا یہ مفاد ہے, تو آپ اس کو ریاکار بنا رہے ہیں, گویا اس کا عمل کی تربیت کر رہے ہیں ریا کے لیے, مفاد کے لیے. فلانے آدمی کے ساتھ یہ نیکی کرو, اس سے ہمیں یہ فائدہ ملے گا, گویا آپ اس کو ریاکار مفاد پرست بنا رہے ہیں. ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھتا ہے, ہمارے ایک ایک بول کو سنتا ہے, تو جو دیکھتا ہے جو سنتا ہے اسی کا اس کے باطن میں تاثر آتا ہے. اور یہ اس کی شعوری لاشعوری دو گھروں میں شعوری لاشعوری دو طرح کی تربیت ہے. شعوری تربیت تو یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر کیسے کام کریں, ایسی باتیں اسے کہیں سنیں جس سے وہ کچھ سیکھ رہا ہو, اس کو کچھ حاصل ہو رہا ہو. اور لاشعوری تربیت کیا ہے, آپ گھر میں جو کچھ کرتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بولتے ہیں, جیسے آپ استعمال ہوتے ہیں, جیسے آپ کا رویہ گھر والوں کے ساتھ, اور سب کا تاثر لے رہا ہے. ہم نے میڈیکل کے شعبے میں جو سروے کیا ہے, تو سخت ڈکیت اور ڈاکو ان خاندانوں میں سے ہوتے ہیں جہاں ماں باپ کی سخت کپ کلش رہی ہوئی. ان خاندانوں کے بچے ڈکیت اور ڈاکو بنتے ہیں, چوروں نے شروع سے ہی تشدد گھروں میں دیکھا ہوں, اور تشدد کا رویہ ان کے ساتھ کیا گیا. تو لہذا ان کی شخصیت کا جز تشدد بن جاتا ہے, کیونکہ تشدد ہوتے انہوں نے دیکھا اور تشدد کا رویہ ان کے ساتھ ہوا، لہذا انہوں نے رویے کے رخ پر سیکھا ہی تشدد. اور ان کی شخصیت کا جز بن گیا، جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا، جھوٹ بولتے ہوئے سنا، طے کر سا دراز تک اسی میں جب رہا ان کی شخصیت کا، ایسا ہی جھوٹ بن گیا. اور کیوں جس کی ہر قسم کی بہر ہو رہی ہیں، ایسے تقوی اور برداری اور نیکی کا ماحول دیکھا، امن و امان کا، تلاشی کا، محبت کا، خیرخائی کا دیکھا، تو اس شخصیت کیسا بن جاتا ہے؟ تو یہ گھروں کی لاشعوری تربیت ہے، وہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں اس کا اثر ان پر آ رہا ہے، کیونکہ ماحول بذات خود ایک کتاب ہے، ماحول بذات خود ایک مدرسہ ہے اور یہ عملی مدرسہ ہے. انسان کا ماحول جو ہے یہ ایک عملی مدرسہ ہے، یہ ایک عملی کتاب ہے، اور وہ بغیر کوشش کے بغیر محنت کے یہ کتاب اور یہ مدرسہ وہ زندگی کی چیزیں، زندگی کی قدریں، جو ویلیوز کہتے ہیں ویلیوز اور قدریں اور رویے، یہ سکھا رہا ہے. تو یہ بتایا گیا، فرمایا گیا کہ بچہ پیدا جب ہو اس کو فوراً نہلا دھلا کر اس کے کان میں اذان دی جائے، تاکہ توحید رسالت اور آخرت کا اس کے باطن پر اثر آئے، حالانکہ سمجھ نہیں رہا ہوتا. اور یہ مشری اسپتال جو ہے نا، ان سبھی آپ بچوں کے ڈلیوری کے جا کر حالات پوچھیں، اتنے ناراض ہوتے ہیں اذان دینے پر. کیا آپ کہیں گے ان کی ماں مر گئی کہ کیا ہو گیا، اتنے ناراض ہوتے ہیں بچے کے کان میں اذان دینے پر. اور میں باقاعدہ ایک سلسلے میں گیا، کلندر آباد کا اسپتال ہے احمد آباد کے پاس، وہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی تو مجھے لازمی طور پر جانا پڑا. تو ایک تو میں یوں پہنچا، اسی وقت میں اس کو ملایا، مجھے ایک اذان دیں، میں نے انہیں کے سائن رسدار میں کھڑے ہو کر اذان دے، کان میں کان میں اذان دینی ہوتی ہے، ایک نکامت دائیں میں اذان دائیں نکامت. او ہو عیسائی لے ڈاکٹر جو سی امریز آئی، غصے میں بھری، اسے بچہ چھینا اور لہ جتنی سخت ناراض ہوئی اذان پر. ایک اور عورت اس طرح بچہ آگے کہتے ہیں کہ اس کے اذان دے دس کی میں نے اذان دے دی، تو ان کی وارڈ کے اٹینڈنٹ عورت آئی، اس نے کہا یہاں اذان دینے پر یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں. جاؤ اپنا کام کرو، ان کا ملک ہے کہ ہمارا ملک ہے، اذان ناراض ہوتے ہیں، جاؤ اپنا کام کرو. خیر اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، تو ہمارے جو تھے جو دوست، ان کی وجہ سے مجھے جہاں جانا پڑا، اس نے کہا صاحب نماز کا وقت ہے کہ میں بچھاؤ چادریں اور بسم اللہ اور جماعت کی نماز. ان کے اسپتال کے اندر جماعت کی نماز شروع کر دی ہم نے. سب نے کہا یہ تو کوئی آدمی سخت پرابلم بیٹھے گا، آدمی آیا ہوا ہے، سخت مسائل پیدا کر، دفاع کر، جو کچھ کرتا ہے کر دیتا اس کا. اللہ کی شاعر ان کے اسپتال کا ہے ڈسپنسر مسلمان ہوا، جو مسلمان ہوا اس کو انہوں نے نوکری سے نکال دیے، نوکری سے نکالا. اس کا یو میڈیکل کالج کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اسپتال تھا، اس پہ ملازمت دلوائی. اللہ کے ساتھ تو خیر، ہاں پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچے کی پیدائش کے ساتھ اس ماں کو ایک فلم دکھاتے ہیں، فلم دکھاتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ سخت ظالم ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، بہت مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر یہاں تک اس کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے، پھر یہاں تک ایک آدمی آگے آتا ہے اس کو پھانسی دی جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ کرائسٹ پھانسی ہو گئے، جیسس کرائسٹ مسیح عیسیٰ علیہ السلام پھانسی ہو گئے اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، چھوٹ گیا. اس کی ماں کو یہ دکھاتے ہیں، اپنے عیسائی عقیدے کو اس کے ذہن میں پکا کرنے کے لیے، ذہن میں اس کے اندر اس کا تاثر ڈالنے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت بچہ پیدا ہوئے اس کے جذبات، اس کے ساتھ مامتا کے جذبات لگی ہوئی ماں کی محبت کے، وہ چاہتی ہے کہ تکلیف نہ اٹھائے، دکھ نہ اٹھائے، یہ بہت کامیاب ہو، اور ایسی ناکامیابی اس پر خراب عمل کی وجہ سے آ جائے اور ایسا نجات دہندہ ہو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک یہ عمل بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ، حیرت انگیز ہے. تم اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ نبی دیے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور شفاعت کبرا جو بروز قیامت ہوگی, پہلی شفاعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکے گا, اس کا فائدہ تو سارے انبیاء علیہ السلام اٹھائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوگی. اللہ کا فضل ہے ہم پر. مقد من اللہ اس بات کیسی آئے بھی اس بات سفیم رسول احسان ہے اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رسول ہمارے اندر مبعوث فرمائے. کتنا بڑا اعزاز ملا ہوا ہے. خیال یہ کر رہا تھا کہ یا جو نام الحلی کو بنا رہا اپنے آپ کو اپنے ہدیال کو جو ہے تو ہاتھ سے بچاؤ, اور اس میں یہ ہر یہ پورا تربیت کا دورانیہ ہے جو اپنے لیے بھی ہے اپنی اولاد کے لیے بھی ہے. کیا اپنی میں دیکھا احتجاج کرے آدمی اپنے بارے ہی فکر مند ہو کہ اب میری تربیت ہو, میں درست ہوں, میرا باطن درست ہو, میرے باطن میں اللہ کا تعلق بیٹھے پکا ہو, میں نے اندر سے قبر رسول اللہ علیہ وسلم کی نظریا نکلے, میرے اندر آج بھی خلاص ہمدردی خرخائی آئے. تو یہ چیزیں تو لاشعوری طور پر ہم نے قباحتیں معاشرے سے لی ہوئی, اپنے گھروں سے, اپنے معاشرے سے ہم نے قباحتیں لاشعوری طور پر لی ہوئی. ہم نے چاہا ہے نہیں چاہا, ہم ایسے ماحول سے گزرے ہیں جب چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوتی. اب یہ درست ہوں ٹھیک ہوں اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. ان کے درست کرنے کا, ان کے ٹھیک کرنے کا پورا لا عمل ہے. بفضل تعالیٰ کوئی سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے آدمی اور ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے. اور ایک دفعہ آدمی کے اللہ تعالیٰ تربیت فرما دے, اس کے اندر کا قبر اثر لالچ کی نہ ریا نکل جائے, اس کے اندر ہمدردی اور خیرخائی پیدا ہو جائے, یہ اخلاص والا ہو جائے, تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ زندگی کسے کہتے ہیں. اور اس کے گرد و پیش والوں کو پتہ چلے گا کہ انسان کسے کہتے ہیں. ابھی صرف کا مفہوم ہے اخلاص والے اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں, اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. ان کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ بڑے بڑے فتنوں کو ٹال لیتا ہے. آنے والی مصیبتیں فتنے اخلاص والوں کی وجہ سے ٹل جاتے ہیں, اور مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ راستوں میں بدل دیتا ہے, کیونکہ ان کا اخلاص مصیبتوں کو راہ پہ بدلنے کے لیے سامنے آ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ مطالبہ کرنے پاک یا نعرہ ایمان والوں ایمان تو تم نے قبول کر لیا, مسلمان ہو گئے ہو, دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو, لیکن اب اس تربیت کے دورانیے سے گزرو جس کے نتیجے میں تم اور تمہارے اہل و عیال یہ آگ سے بچ جائیں گے. اللہ تبارک سلامت کی توفیق کے ساتھ.